इसके पहले कर रहा है ना, ये यथोक्त कारिणस्तु अफलार्थिनो मुमुक्षुवश्च तान ज्ञान प्रदान, तो उनको ज्ञान प्रदान के लिए हो गया, ये दो हो गया। अच्छा, अब दो विभाग ये हो गया ना, अब उसके बाद देखिए ये यथोक्त ज्ञान प्रदान भजामि इति उत्तरत्र संबंध, ज्ञान प्रदान करके जो है उनको उनका मैं भजन करता हूँ, उनकी सेवा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अब कहते संत के चित त्यक्त सर्वकर्माण ज्ञानिनो मोक्षमेव अपेक्षमाण, तीन विभाग कर दिया देखिए, ज्ञान में दो विभाग कर, एक ज्ञान चाहते, मोक्ष होने से ज्ञान चाहते, एक को ज्ञान प्राप्त। तो कहते हैं त्यक्त सर्वकर्माणो ज्ञानिनो मोक्षमेव अपेक्षमाणास तेषु अनुग्रह प्रकारं प्रकटयति, उन पर अनुग्रह प्रकार है कि ये ज्ञानिनः सन्यासिनो मोक्षवश्च तान मोक्ष प्रदाय। तो इसमें दो विभाग किया देगी, यथोक्तकारी अफलार्थी मुमुक्षु और ज्ञानी सन्यासी मुमुक्षु, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ यथोक्तकारी वो तो यथोक्तकारी नित्य निमित्त कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार कर्म करता, फल फल की इच्छा नहीं, शास्त्र के अनुसार कर्म करता है और अफलार्थी है और मोक्ष। तो हो गया पहला, ये है एक ज्ञान की, इनको ज्ञान देता है भगवान, इनको ज्ञान प्रदान है। और एक जो है जिनको परोक्ष ज्ञान हो गया है? या अपरोक्ष ज्ञान ये मान लो हो गया, वो याज्ञवल के समान जो ज्ञानी है, सन्यासी है, सर्व त्याग है। अब अपरोक्ष ज्ञान हो जाए परोक्ष ज्ञान, यहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान लेना ठीक बात, ऐसा क्या है कि बात ये है कि जो ज्ञानी है तो वो भी जब तक अंतकरण है तब तक क्या चाहता होगा, वो विदेह मुक्ति चाहता, तो विदेह मुक्ति चाहता है तो विदेह मुक्ति प्रदान करना, क्योंकि मुमुक्षु तो यहाँ भी ला रहे हैं, मुमुक्षु यहाँ भी दे रहे हैं ना, माने मोक्ष की इच्छा है, विदेह मुक्ति की इच्छा है। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान है, ये जीवन मुक्त वाला, तो जीवन मुक्त भी तो मुमुक्ष तो है ना, विदेह मुक्ति की इच्छा रखने वाला है, इसलिए तीन विभाग कर दिया। तो वो हो गया साधक रूप मुमुक्ष है, और ये हो गया सिद्ध, ये सन्यासी है, ज्ञानी है, मोक्ष तान मोक्ष प्रदान है, मोक्ष देकर। बचा रहता है यही कि जैसे प्रारब्ध बचा रहता है लौकिक दृष्टि से, इसी प्रकार जो है विदेह मुक्ति बची रहती है, जीवन मुक्ति के बाद क्या बची रहती है, विदेह मुक्ति बची रहती है। भाई अपरोक्ष ज्ञान में यदि आप शरीर को लेकर के प्रारब्ध की चर्चा कर सकते हैं तो विदेह मुक्ति की भी चर्चा कर सकते हैं, यदि चर्चा ही नहीं कर सकते हैं तो वहां पर तो कोई बात है नहीं, पर प्रारब्ध मान के जब चर्चा करते हैं कि ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म शेष है, तो उस दृष्टि से ये भी चर्चा हो जाती है कि जो विदेह मुक्ति है, तो फलदान हो ज्ञान प्रदान भजा में ये हो गया पहले का। अब वही कहा कि संत के चित त्यक्त सर्वकर्माणो ज्ञानिनो मोक्ष में वेक्षमाणा देश अनुग्रह प्रकार प्रकटयति ये ज्ञानिनः। अब आगे लेते हैं कि केचिद आर्ता संत ज्ञानादि साधनांतर रहिता भगवंतम्य आर्तिम अपहर्तुम अनुवर्तन्ति तेषु भगवतो अनुग्रह विशेषम दर्शयति। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे क्या होता है ना, किसी चीज की प्राप्ति के लिए आप प्राप्ति करना चाहते हैं, साधन बता दिए। अब साधन बता दिए और साधन आप करने लगे, साधन से वस्तु प्राप्ति हो। और ये कैसे है कि वह उपास्य के हो जाते हैं, वो कोई साधन वोधन तो नहीं करते पर अपनी अहंता को उपास्य में समर्पित, और अपनी अहंता को उपास्य में समर्पित करके क्या समझते हैं कि अब वो जो है वह कुछ भी है वह ईश्वर के तरफ से, तो पहले भक्त हो जाते हैं क्योंकि उनको कामार्थी नहीं है ऐसा, ऐसे नहीं है, वह ईश्वर के हैं। पर अब कोई चीज हुई तो किसे कहे, किसको पुकारेंगे। कोई चीज है जब ईश्वर के हो गए तो कोई भी समस्या आएगी तो किसको पुकारे, ईश्वर को ही पुकारे। वो पहले भक्त है, एक तो जो है कामना वाले वो तो मजदूर किस्म है और ये भक्त है। अब दूसरा कोई है ही नहीं जब उसका सहारा, तो किसको पुकारे। अर्थ इसी को कहते तथा आर्तान आरती हरण, जो आर्त भक्त हमारे हैं उनकी आरती दुख को दूर करने के द्वारा मैं जो है उन पर कृपा करता हूँ। नहीं नहीं ये कामना नहीं रहती, ये तो दूसरा अंतर, कामना वाला बिल्कुल अलग है। देखिए आप गीता को देखेंगे तो गीता में कामना वाला तो को तो ग्रहण ही नहीं किया, पर भक्त को ग्रहण किया। और भक्त में चार प्रकार है, भक्त में चार, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसमें भक्ति की प्रधानता है, कामना की प्रधानता में कामना की प्रधानता नहीं है। समर्थ के शरण हो गया, अब शरण हो गया तो दूसरा तो कोई रहा नहीं, अब कोई बात आएगी तो किसे कहेगा। भाई ऐसा नहीं, वो समर्थ आश्रय पहले लिया है, वो समर्थ का पहले ही, अब कोई चीज आएगी तो उसको समाचार दे दिया उसने, अब वो करे मत करे उसकी। अरे भाई जब कोई बात आएगी तो जिसका हो जाता है उसको सूचना तो देगा, तो सूचना दे दिया, अब करना न करना, अब मान लो न करे तो ये जो है वह इसकी भक्ति गड़बड़ा जाएगी, ऐसी बात नहीं। कभी कभी नाराज भी हो जाता पर भक्ति नहीं गड़बड़ाती, भक्ति पक्की रहती। उन्होंने कहा नरसिंह मेहता ने, नरसिंह मेहता वहां गए थे, वो जो है वो कन्या की शादी, वो उसकी जो शादी थी ना तो उसको वो करना था, संबंध में जाना पड़ता है ना, कन्या की लड़की की शादी हाथ भरने, तो उन लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने देखा कि ये तो जो है बस सब इनके साथ मांगने खाने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, तो बड़ा अपमान अपने यहाँ का हो। उनको बाहर ठहरा दिया, घर पर नहीं ठहरा, बाहर मंदिर में। सोचा अच्छा है यहाँ पर भगवान का पूजा अर्चन हो। अब फिर क्या कहा कि अच्छा देखो इसको भगाओ तो क्या करना कि लिस्ट बनाए इसको, इतना इतना सामान लगेगा, या कि शादी में इतना इतना सामान लगेगा, सोने का पाता तो इसका ही है टुकड़ा भरी जी, तो ले जाकर उनको दिया और दिया तो है वह लिस्ट बना के दे दिया, बात करने के लिए आए हैं आप। उन्होंने जो है वह उधर द्वारका की तरफ फेंक दिया, द्वारका की तरफ वो चिट्ठी को फेंक दिया। अब ना लग गए बजे, अब इधर समय आ गया, कोई सामान जो है वह है नहीं, लोग बड़े जुड़े हुए उसमें पड़ गए। एकदम जो है अंतिम समय में जो है वह तमाम जो है सामान जितना लिखा हुआ था उसे कई गुना सामान जो है और लेकर के अब खोजते खोजते सेठ पहुंचे वहां पर। तो जब भगवान जो है वहां पर आए मिलने के लिए तो उन्होंने अपना मुख गुजर कर भगवान कहते उधर क्या करते, तो उसने चिट्ठी जो है द्वारिका फेंक, अब द्वारिका की तरफ फेंका, अब द्वारिका से हमको आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं। अब वो नाराज क्यों हो गया, द्वारिका से हमको आने में समय लगेगा कि नहीं, यही क्यों नहीं करते तुमने, तो द्वारिका भेजा चिट्ठी। अब द्वारिका चिट्ठी पहुंची तो वहां से सामान लेकर के आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भक्त जो है उसका भाव की प्रति किसी को कहा कि तथा आर्ता नार्थ हरणे न इत्येव यथा प्रपद्यन्ते एतास तथैव भजामि, जो जैसे मेरे शरण में जाते हैं उसी प्रकार जो है वह मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। उसी को बता दिया कि केचित आर्ता संत ज्ञानादि साधनांतर रहिता भगवंतम एव अर्तिम अपहर्तुम अनुवर्तन्ते तेषु भगवतो अनुग्रह विशेषम दर्शयति तथा पूर्वार्ध व्याख्यानम उपसंहार, अब इस व्याख्यान का उपसंहार कर दिया। इत्येवम् यथा माम् प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजामि, भगवतो अनुग्रहे निमित्तांतरम निवारे, भगवान के अनुग्रह में कोई दूसरा निमित्त नहीं। न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा, भगवान किसी पर ज्यादा अनुग्रह करते हैं किसी पर कम अनुग्रह करते हैं ऐसा नहीं, भगवान में राग द्वेष नहीं है। जैसे वर्षा हो रही हो, अब तो कोई अपना घड़ा ऊपर मुख करके रखा हो तो उसके घड़े में पानी भर रहा हो, अब कोई घड़ा उल्टा करके रखा हो तो उसके घड़े में पानी नहीं भर रहा हो, इसमें वर्षा का कोई राग द्वेष नहीं, इसमें उसको ग्रहण करने वाले का दोष है, जो ग्रहण कर लेता है उसे ले लेता है, जो नहीं ग्रहण कर पाता तो वहां भी तो वर्षा हो रही है पर वो नहीं ग्रहण करता। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा कंचित भजामी, भगवान कहते हैं राग द्वेष के निमित्त से अथवा मोह के निमित्त से मैं किसी पर अनुग्रह नहीं करता। थोड़ी सी टीका देखिए, फलार्थित्व मुमुक्षुत्व च जंतूनां भगवद अनुसरणम आवश्यकम इति उत्तरार्धम विभजित, फलार्थित्व अथवा मोक्ष मुमुक्षुत्व, प्राणी को भगवान का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए उत्तरार्धम विभजते, श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसका विभाग करते हैं। सर्वथापि सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तमान मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या, किसी भी स्थिति में सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य, सभी अवस्थाओं में मैं ही स्थित, इसलिए मेरे मार्ग का अनुवर्तन सभी को करना पड़ता है, मेरे मार्ग के बाहर कोई नहीं जा सकता है, यानी मेरे पहुंच के बाहर नहीं जाता है, मेरे पहुंच के अंदर ही सबको रहना पड़ता है। यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या, मनुष्य किसको करते, मनुष्य किस कारण है जानते है? हाँ, मत्वा कर्माणि सेव्यति, वो ऐसे नहीं कर्म करते, वो पहले मनन करते ये कर्म जो है वह शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, और फिर उसको निर्णय करके तब जा करके जो है उसको करते हैं। तो उनका नाम है मनुष्य। और नर किसको कहते हैं और वानर किसको कहते हैं? एक नर होता है, एक वानर, हाफ माइंड आधा मनुष्य। तो नर कौन होता है? ये श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही नरा। श्रुति जैसा कहती है उसी प्रकार जो करने वाला है वो मनुष्य। और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, और मन जैसा कहते वैसा करने वाला वानर। मन जैसा कहे वैसा करने वाला जो है वानर है। नर की आकृति तो दिखती है पर जो है नर का धर्म नहीं पाता। तो मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, और श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही। यहाँ पर मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य वही कहे जाते कि ये फलार्थितया यस्मिन कर्मणि अधिकृता ये प्रयत्न। फल वाला तो है ही है मनुष्य जगत में, पर उसके लिए जिस कर्म को में अधिकृत है शास्त्र के द्वारा, शास्त्र कहता है इसके लिए यह कर्म भीत है, इसके लिए यह कर्म भीत है, ब्राह्मण के लिए यह कर्म भीत है, क्षत्रिय के लिए यह कर्म भीत है, ब्रह्मचारी के लिए एक कर्म भीत है, गृहस्थ के लिए एक कर्म भीत है। ऐसा जो है कर्म यस्मिन कर्मणि ये अधिकृता, जिस कर्म में जो अधिकारी है शास्त्र के अनुसार उसके अनुसार ये प्रयत्न थी, जो प्रयास करते हैं वे मनुष्य उचित, उनका नाम है मनुष्य। शास्त्रानुसार अपने कर्म का जो जिस फल वाले होकर के शास्त्रानुसार अपना कर्म करते हैं वो है मनुष्य। हे पार्थ सर्वश्र सर्व प्रकार, इसका आदमी किसके साथ जाएगा? सर्व प्रकार मनुष्य मम वर्तम अनुवर्तन थे। ठीक है, देखिए सर्वावस्थत्व तीन तीन आत्मना परस्य ईश्वरस्य अवस्था। सर्वावस्थक तो क्या है परमेश्वर का? कि तत्त्व रूप से परमेश्वर है और तो कोई है ही नहीं। तेन आत्मना परस्यैव ईश्वरस्य अवस्थानम्, यही है परमात्मा का सर्वावस्थक। मार्ग ज्ञान कर्म लक्षण, मार्ग कहाँ आया था? कि मम वर्तमान वर्तन्ते था न, वर्तम मार्गम, वर्तम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कहा था मार्गम, और उसी कहते मार्ग क्या है? ज्ञान कर्म लक्षण। मनुष्य ग्रहणात इतरेषाम ईश्वर मार्ग अनुवर्तित्व परियुदाशस्यात्। कहते मनुष्य जब ग्रहण कर लिया तो फिर दूसरों का जो है ईश्वर मार्ग का अनुवर्तन नहीं होगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि अरे भाई मनुष्य से दूसरे नहीं है ये जो है यत् फलार्थितया यस्मिन कर्मणि अधिकृता ये प्रयत्नते ते मनुष्य, उन्हीं का नाम मनुष्य। ऐसा नहीं कि मनुष्य दूसरे है साधक दूसरा है, जिस फल को लेकर के शास्त्रानुसार जो अनुवर्तन करता है उसका नाम मनुष्य। तो सर्व प्रकार मम मार्ग अनुवर्तन के पूर्व संबंध है, वो सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुवर्तन करते हैं। ये बता दिया। अब एक शंका यहाँ पर ये उपस्थित होती है, आनंद गिरी के ईश्वर बहुत दिखते हैं, पर शंका ये होती है यहाँ, आपने कहा था कि मम वर्तमान वर्तन से मेरा ही अनुवर्तन सब करते हैं, आपका ही अनुवर्तन सब करते हैं, पर लोक में देखा जाता है कि कोई इंद्र का जो है कि आराधना कर रहा है, कोई किसी चीज की आराधना कर रहा है, कोई वरुण की आराधना कर रहा है, कोई कुबेर की आराधना कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने लोग है, कोई देवी की आराधना कर रहा है, कोई गणपति की आराधना कर रहा है, कोई हनुमान जी की आराधना कर रहा है, ये बात है कि नहीं? आराधना तो मोक्षार्थी भी जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए एक ही देवता को नहीं पकड़े है, कोई किसी को पकड़े है, कोई किसी को पकड़े है, उसकी आराधना करता है। ये आराधना इसलिए करते हैं, इस जो है मनुष्य शरीर में एक बात है कि देखिए, जो मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है या यहाँ के डीएम से मिलना है, जिलाधीश से, तो किससे मिलना सरल पड़ेगा? डीएम से मिलना सरल पड़ेगा, आपका काम है कोई, तो डीएम से मिलने से काम चलेगा, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो मिलने में तो आपको साल भर में समय ही नहीं मिले, और वहां जाकर के कहेंगे कि हमारे जो है वो भूमि का झगड़ा है। इसलिए क्या है कि छोटे छोटे काम के लिए क्या होता है कि सिद्धि जगत में जल्दी, छोटे छोटे देवता को लेकर के काम जल्दी, इसलिए लोग जो है वो इस प्रकार की कहते भाई लक्ष्मी का पाठ कर लो धन आ जाएगा। अब धने मात्र से तो प्रयोजन है ना, अब ईश्वर को जो है वह भजन करने जाए तो अब लक्ष्मी जो है उसके पास धन से संबंध है तो धन जल्दी आ जाए। अब ईश्वर से मिलना जो है इसके लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए क्षिप्र काम होता है, जल्दी काम होता है। मनुष्य लोक में ऐसे काम जो है वह जल्दी, अब इस पर विचार खड़े करें। टीका जो है ना, टीका काल ने और गलत लंबा दे दिया, ये भी प्रतीका काल तो श्लोक तो ले ले, कांक्षंत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर होति कर्मजा। कहते हैं कर्मणाम सिद्धिम कांक्षंतः, ये देवता यजन्ति, कर्मों की सिद्धि फल रूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ लोग तत्त्व देवता की आराधना करते हैं। इसमें दोनों प्रकार का अर्थ ले लेते हैं कि कर्म की सिद्धि दो प्रकार का है, तत्त्व फल प्राप्ति अथवा अंतकरण की शुद्धि, दोनों कर्म की मुख्य सिद्धि क्या मानते हैं? अंतकरण की शुद्धि। तो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षा, कर्म की सिद्धि यानी कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फल की सिद्धि, वो फल दो प्रकार का हुआ, एक अंतकरण की शुद्धि रूप या एक जो है तत्त्व फल की प्राप्ति रूप, उसको लेकर के ही अस्मिन् लोके जना देवता यजन्ते, देवताओं का यजन करते हैं। ऐसे देवताओं का यजन क्यों करते हैं? कहते ही यस्मात् मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिर क्षिप्र भवति, इसलिए कि ये मनुष्य लोक में जो है ना, मनुष्य लोक माने जो है वह ये मनुष्य लोक है शास्त्र अधिकार, मनुष्य में जा मनुष्य में ही तो शास्त्र का अधिकार है ना, दूसरे में तो शास्त्र का अधिकार है नहीं, तो मनुष्य लोक माने जो है शास्त्र अधिकार में जो वही हो गए मनुष्य। इसलिए मनुष्य की परिभाषा पहले हो गई कि जो है नर की परिभाषा यही है कि जो है श्रुतयु यत्र गच्छ, श्रुति का अनुसरण करने वाले मनुष्य भी क्या है, श्रुति का अनुसरण करने वाले, तो श्रुति के अनुसरण करने वाले लोग में शरीर में ही माने यस्मात् कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवति, कर्मज सिद्धि जो है ना वह जल्दी हो जाए, कर्मज सिद्धि जल्दी हो जाती। आप यही पर देखिए लोक में ही कर्मज सिद्धि जल्दी हो रही कि नहीं, भावात्मक सिद्धि में जो है वह देर लगती, और कर्म सिद्धि तो तुरंत हो जाती, तो कर्मज सिद्धि जो है वह शीघ्र यापन होती है। इसलिए लोग तब तक जो है शास्त्र के अनुसार तब तक देवता की आराधना करके तुरंत फल प्राप्त कर लेते हैं, ये विशेषता है। इसीलिए तब तक देवता की आराधना करते हैं, पर तब तक देवता की आराधना करते हैं तो मेरे द्वारा जो है मम वर्तमान वर्तन है, क्योंकि मैंने तो शास्त्र को प्रकट किया, मैंने तो वर्ण आश्रम व्यवस्था को प्रकट किया, तो उसी के अनुसार तो आराधना, उसी के अनुसार तो कर्म के द्वारा आराधना करेंगे तब तक देवता का, तो मम वर्तमान वर्तन ही मेरे मार्ग से बाहर वो नहीं जा रहा, जो भी शास्त्रीय व्यक्ति है वो मेरे मार्ग से बाहर नहीं जा रहा है, चाहे इंद्र की उपाय इंद्र की आराधना कर रहा है, चाहे वरुण की आराधना कर रहा है, चाहे कुबेर की, पर मेरे द्वारा जो है वो बनाए गए शास्त्र के अनुसार ही कर रहा है, मेरी व्यवस्था के अंतर्गत ही कर रहा है। अब वो क्यों करता है? इसलिए करता है कि उससे सिद्धि जल्दी हो, उससे हनुमान जी को पकड़ते सिद्धि जल्दी हो, जल्दी सिद्धि हो जाती, इसलिए सिद्धि जल्दी हो जाती है, इसलिए पकड़ लेता है तत्काल, जहाँ देखता हो ये विषय तत्काल इसको विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 12वां श्लोक चल रहा था, टीकाकार इसमें थोड़ा विचार करते हैं। पहले श्लोक हो गया था ना, अनुग्राह्याणां ज्ञान कर्मानुरोधेन भवता भगवता तेषु अनुग्रह विधानात् तस्य राग द्वेषो यदि न भव न भवता। क्या कहा था कि पहले श्लोक में आक्षेप क्या था कि भगवान को राग द्वेष नहीं, क्या राग द्वेष नहीं है तो विषम फल कैसे देते हैं भगवान? राग द्वेष नहीं है तो विषम फल कैसे देते हैं? किसी को स्वर्ग दिया, किसी को जगत की वस्तु दिया, किसी को मोक्ष दिया, ये विषम फल कैसे होते? विषम फल जो है वो अनुग्रह तो सब पर है भगवान, पर अनुग्राही जो है ना जीव, अनुग्राहक कौन हो गया? परमेश्वर। और अनुग्राह हो गया ये जीव, तो अनुग्राह के संकल्प में भेद है। अनुग्राह में जो संकल्प है, जो साधना है, वह तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए फल में भेद हो जाता है। फल परमेश्वर ही देता है, और परमेश्वर में राग द्वेष भी नहीं है, पर ज्ञान कर्मानुरोधी न भगवता तेषु अनुग्रह विधाना। ज्ञान कर्म के अनुरोध से भगवान जो है उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, जैसे उनका उपासना है जैसा उनका कर्म है उसी के अनुसार उनको फल देते हैं, ये अनुग्रह है। तो ऐसा होने से ये निर्णय हुआ कि तस्य राग द्वेष न भवत, भगवान में राग द्वेष नहीं होता। यदि न भवत राग द्वेष, यदि भगवान में राग द्वेष नहीं है, तरी तस्य रागाद्य भावादेव सर्वेषु प्राणिषु अनुग्रह इच्छा तुल्य प्राप्त। तो जिसमें राग द्वेष नहीं है ना, तो सभी प्राणियों में के प्रति अनुग्रह की इच्छा समान हो जाएगी, क्योंकि राग द्वेष तो है नहीं। तो राग द्वेष नहीं है तो सभी प्राणियों के प्रति समान हो जाएगी। जैसे सूर्य है, सूर्य में कोई राग द्वेष नहीं है तो सभी प्राणियों के प्रति समान प्रकाश देता है, भले कोई न ले वो अलग चीज। जैसे नर्मदा है तो अब उसको राग द्वेष नहीं है तो सभी के लिए समान है, जल उसका खुला हुआ है। भले कोई पूजा करे कोई न करे, पर चाहे पूजा करे या न करे दोनों को जल देती है ना। ऐसा नहीं कि जो पूजा करता है उसी को जल देती तृप्त करती है और जो पूजा नहीं करता है उसको नहीं देती है जल पीने के लिए, ऐसा नहीं। बहुत लोग कहते जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको भगवान क्यों खिलाते हैं, है भगवान उनको खिलाते हैं क्योंकि भगवान भी राग द्वेष नहीं, उसमें क्यों तो सबको खिलाते हैं। अब जो पूजा करता है वो अपने पूजा का फल प्राप्त करता है, ये अलग चीज है। जो गाली देता है वो गाली का फल प्राप्त करता है। तो भगवान कोई जीव थोड़ो है कि हमारा कहना नहीं मानता तो भोजन बंद, हमारा कहना न माने तो भोजन बंद, ऐसा भगवान तो नहीं है। भगवान जो है राग द्वेष, इसलिए जब महात्मा जो है इस दृष्टि से विचार करता है तब उसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है। एक किसी संत ने यही कहा कि आपके यहाँ तो सब लोग जो है वह भरे रहते, किसी को मनाही नहीं है, तो नया व्यक्ति आवे तो कहाँ ठहरे, पहले सफाई करते रहने चाहिए ना। जो फालतू लोग हैं उनको सरकाते रहना चाहिए तो जगह बनती रहेगी, तो उसी आएगा बैठेगा, नहीं तो बैठेगा कहाँ। और दूसरे संत ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, पर मैं तो आश्रम परमात्मा का मानता हूँ, अब परमात्मा सर्वसमर्थ है, अब वही नहीं हटाता तो अब क्या करें, अब वो हटाना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, वो हटाना चाहेगा तो उसको कोई डंडा थोड़ा लेना पड़ता है। और मन में वैसे संकल्प कर देगा वो चला जाएगा, तो जब वो नहीं हटाता है तो हमको हटाने का क्या अधिकार है, और जिसको हटाना चाहता है उसको हम कहां रोक सकते। तो ये है कि संत जन जो है अपने ऊपर नहीं लेते, परमेश्वर के ऊपर कोई चीज रखते हैं तो भाई वो जैसा करेगा वैसा करेगा, क्या कर सकते। तो वो सबको भोजन दे रहा है, तो ही कहते हैं कि तरी तस्य रागाद्य भावादेव, रागादि का उसमें अभाव है ना, तो रागादि का अभाव होने से सर्वेषु प्राणिषु अनुग्रह इच्छा तुल्य प्राप्त। सभी प्राणियों पर चाहे कुछ करे चाहे कुछ न करे, वो तो करता है कि नहीं करता है, उसकी उपासना करता है कि नहीं करता है, ज्ञान योग करता है कि नहीं करता है, कर्म योग करता है कि नहीं करता है, वो तो सभी प्राणियों पर उसकी अनुग्रह इच्छा तुल्य है। न तस्याम सत्यामेव फलस्य अल्पीयस संपादने सामर्थ्यम। ये पाठ है सब में न, तस्याम सत्यामेव अल्पीयस फलस्य संपादने सामर्थ्यम न। अब कहे कि कोई ही, अब यहाँ पर कोई सा कोई चीज रहे, कोई सामर्थ्य किसी में है, तभी जो है अल्प फल देने में परमेश्वर समर्थ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे परमेश्वर में सामर्थ्य तो है ही है, चाहे कोई पूजा करे न करे, तो अब अल्प फल जो है प्राप्त करना जो चाहते हैं, उनको अल्प फल देने में भी जो है कोई निमित्त बनाओ कि ये चीज रहे तो फिर फल मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मोक्ष भी देना हो तो भी परमेश्वर को कोई परिश्रम नहीं है। न तो भगवतो महतो मोक्षाख्यस्य, दो प्रकार का फल कहा ना, अल्पीयस फलस्य, ये तो हो गया ज्ञानी के लिए देने वाला फल। और कहो मोक्ष रूपी फल देने में तो परिश्रम करना पड़ेगा, तो कहते न तो भगवतो महतो मोक्षाख्यस्य फलस्य प्रदाने अशक्ति इति उक्त। मोक्ष फल देने की में भगवान कैसे समर्थ हो सकता है भाई, तो ये अशक्ति भी उसके उसमें भी अशक्ति भगवान की नहीं मानी जा सकती। जैसे कोई ये समझिए कोई पैसा चाहता है, तो जब कुछ करे तभी आप पैसा दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी भी पैसा दे सकते हैं। आपके पास पैसा है और राग देश नहीं है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, क्या हो? तो भगवान ऐसे भी नहीं दे सकता कि कुछ करे तभी, जो उसके साधन हो तभी देगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अब मोक्ष तो बड़ा भारी फल है, कहा कोई बड़ा भारी फल है मोक्ष, तो क्या भगवान असमर्थ है कि मोक्ष दे नहीं दे सकता है और भोग दे सकता है, तो भगवान असमर्थ तो है नहीं। तो जब राग देश रहित है वो और सभी के प्रति समान उसका संबंध है, तो निमित्त काहे का, ऐसा तो नहीं है कि अब तुम भी जोड़ लगाओ तो हम भी जोड़ लगाए तो गाड़ी निकले, ऐसा तो भगवान है नहीं कि तुम भी जोड़ लगाओ तब जो है हम भी लगाएंगे तब मोक्ष होगा, या ऐसा तुम साधन करोगे तब तुमको फल प्राप्त होगा, तो भगवान में तो ऐसी बात नहीं जो है वह हो सकती। ये विषमता कहाँ से आ गई, ये विषमता कहाँ से आ गई? अच्छा तो ये भी नहीं कहा जा सकता, परमेश्वर कैसा है? अप्रतिहत ज्ञानी इच्छा क्रिया शक्ति माता है, जिसकी ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति अप्रतिहत है। परमेश्वर का ज्ञान भी अप्रतिहत है, किसी प्रकार से जो है वह बाधित नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा भी अप्रतिहत है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ये परमेश्वर में अकुंठित रहती है, तो किसी भी प्रकार से कुंठित नहीं होती। ऐसे तो आप है अप्रतिहत ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मतस्तव सर्व फल प्रदान सामर्थ्या। तो ऐसे जो आप हैं तो आप में सब कुछ फल देने की सामर्थ्य है, सभी जो है फल देने की सामर्थ्य आप में है, तो ये विषमता क्यों आ गई भाई। तथा च यथोक्ता निर्दिकृक्षायाम सत्याम त्वैच यथोक्त सामर्थ्यवती सती सर्वे फल फलात् अभ्युदयात् विमुखा मोक्षमेवापेक्षमाणा ज्ञानेन त्वामेव किमिति न प्रतिपद्येरत। अब शंका ये होती है कि आप भी ऐसे हैं है? और आप में कृपा शक्ति भी ऐसी है। दो चीज बताएं इसमें जिसको ध्यान रखें, सामर्थ्य शक्ति और कृपा शक्ति, क्योंकि ये दोनों में एक बात चलती है। देखिए सामर्थ्य शक्ति और कृपा शक्ति, आप में कृपा शक्ति है पर सामर्थ्य नहीं है। किसी पर कृपा करना तो चाहते हैं, पर चाहते तो है पर समर्थ नहीं है। और किसी में सामर्थ्य है पर कृपा ही नहीं है, किसी पर भले ही हो जाए सब पर तो नहीं है। ये दोष होता है जीव में। भगवान में कृपा शक्ति ऐसी है कि सबके सब पर समान है, सब पर समान है। और सामर्थ्य शक्ति ऐसी है कि कुछ भी अधेय नहीं है। जब ऐसी बात है तभी जगत के प्राणी जब इस बात को जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सब पर कृपा करता है और सब कुछ देने में समर्थ है, तो जैसे सब कुछ देने में समर्थ कोई है उसके पास गया, कोई राजा के पास गया, जैसे बलि के पास बामन गए, कहा कुछ मांगो, कहा तीन पग भूमि दे दिया, क्या कर दिया क्या कर दिया तीन पग भूमि दे दिया। अपमाने तो है किसी पे बजाय चना चबेना मांग ले। अब चना चबेना तुम मांगते हो तो अपमाने पर ऐसे ये प्राणी है। भगवान मोक्ष देने के लिए समर्थ है, संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए समर्थ है। और मांगता क्या है, गुड़ मांगता है, कुटिया मांगता है, लड़का मांगता है, स्त्री मांगता है, बताओ। तो आप माने तो हुआ ना, तो ऐसा क्यों होता है जब सर्व समर्थ और सर्व कृपालु के पास कोई जाए और जा करके ऐसी चीज मांगे तो उचित तो नहीं है, तो ये ठीक नहीं मालूम होता है। इसी को कहते हैं तथा तो यथोक्तानुगृक्षायाम सत्यम। इस प्रकार की अनुजृक्षा भी जो है सबके ऊपर। अब त्वैच यथोक्त सामर्थ्यवती सति, तो कृपा भी है और सामर्थ्य भी आप में है। तो सर्वे फल को फलात् अभ्युदयात्, तो बहुत थोड़ा फल जिसका है ऐसा जो अभ्युदय है उससे विमुख होकर के मोक्ष मेव अपेक्षमाणा ज्ञानेन त्वामेव किमिति न प्रतिपद्येरन। तो मोक्ष की इच्छा करके ही आपके शरण में क्यों नहीं जाते, ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, भगवान के लिए तो अधेय नहीं है मोक्ष भी, तो फिर जो है वो क्यों नहीं आपके शरण में जाते। इति शंका करते यदि तब ईश्वर से रागादि दोषा भावा, जब भावा ऐसे पाठ सभी में पंचमी और आगे क्या है। में पाठ है, यदि तब ईश्वर से रागाद दोषा भावा तदा सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायां तुल्यायां। अवात में पाठ है, यदि तब ईश्वर से रागाद दोषा भावात सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायां तुल्यायां।